نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل. بس نبي كريم صلى الله عليه وسلم بالجواب جبريل سوال کتگی شخص چما قیامتا دانا ترن ہے چی سائلا یعنی معنی اشین کو اکتی کتاب پرشتی ہے پرشتی مقربی ہے در حضرت خداون دیا جسی چار ساعت حس ہے تو قیامت حال نزان اکباری کدیگی تو کدیگی نہیں تو نا واقف ہے ملازمان چی سوال کرنے کہ من چطور جانوں من خبر دیوکتا ہے کہ اللہ تعالی جانبی آئے من حالی دے رسینے تو اب تک پر معلوم نہیں من اس سوال کسی کرنے صاحب سوال کر دیں شخص حسنائی سوال کرنے دیتا ہے واجہ واس ای دانا ترنے چتیں سائے دانا تر نہیں لفظ عالم بے معنی اسم تفضیل بے معنی ہم نہیں کہ یعنی من چطور دانا تر نہ ہوں بلے من وجہن کہسے ممکن ہے من زانوں بساوقت در اسم تفضیلہ مفضولی ہے بلے دا معنی ہم نہیں بلکہ معنی عشق من مطلقا دانے من چطور دانے اندنہ ہے من ہم دانے اندنہ ہم امام حمیدی فرمائی کہ ہمیں سوال جواب قیامت ہے کہ حضرت عیسیٰ و حضرت جبریل ہم اتگا اینان ہمیں دولا بل البتہ پرگشی کہ در قصے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اولا کہتے ہیں سائل حضرت عیسیٰ مسئول کہتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام روچی حضرت جبریل جو اس کو کہ قیامت باری بیر قائم بھی یا زود یعنی تو در لوح محفوظ چیزی نگنده ننوشته چیزی نیست جبریل همی جواب داد نموشتی مل مسئول و انها به عالم و من السائل یعنی من جبریل هم داناتر نهم بحال قیامتا چطین سوال کرو که حضرت عیسیٰ ہے ادا مسئول ادا سائل حضرت جبریل مسئول عن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ادا محمل احمد و برات علا ایک سوال مختصر ہی علا پیدا بھی سوال مختصر اسی ہے کہ عن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم در جواب جبریل بئین نحوی جواب دا کمل مسئول و انہا بعالم و من السائل باوجود دیکھ جواب مختصر تر اچرا ان قدر دراز دکو تو ملولی جواب دا ہرچک جواب ان چکا کہ لا ادری یا لا عالم یا مثلا ما انا بعالم و ملکا مثلا ان چکا بل آ عنوان انگار کت با این عنوان واجه جواب دا کمل مسئول و انها به عالم من السائل شی حکمت و وجه چی آئی شی جواب شی جواب شنگ بلے واجہ با ای کلمہ یا ای سوال کو ای کلمہ چوی حقیقتاً اشارے با یک جواب نیمگا کہ ایمانا اشی کہ یہ درمیان من تو مخصوص نہیں ایمانا اشی کہ ای سوال ای قیامت علم نزانہ یعنی من تو مخصوص نہیں بلکہ ہر مسئول ایک چنائی مسئول بھی و ہر سائل ایک چنائی سوال بھی کہ آن جنت جہم شہم نزانہ گئی یعنی مقصود اشی کہ یعنی جواب مختصری ہستے کہ لا ادری لا عالم و ما انا با عالم و ملکا بل آنوان جواب نہیں لہا پر چکر آلو جواب داتے ہیں حد مانا شکر لا ادری من نظام ممکن دگری زان یا لا عالم و من نظام ممکن دگری ہم زانو کی مکم دنیا آجملہ کہتے ہیں آئی دگے مفہوم مخالفی ہستے ہیں ہستے بعد آلا شمیل حاضر نواجہ آجواب للاک لا ادری من نظام پرچہ ہو دیا کہ سوال کرنے کو ممکن ہے دگری اچھ بزان واجہ نظام ملکہ دگری بگن دیزان نان گوشتی کہ مل مسئولو نہیں سوال کردش شدہ این شخص چی قیامتا داناتر چی سائلہ این معنی چی کہ ہر مسئولی کے در دنیا ببین و ہر سائلی کے بے آنچی بے علم چی علم قیام بتا آنچی بے خبر خیر این نئے مخصوص منو تو بلکہ ہر مسئول و ہر سائل چی مسئلہ بے خبر بے خبر انشی تائی حکمتا یہ عام ہو گئی ایمان اب اسوتا ما عام قرار نہ گئے باہر ہاں یہ ایمان ہے وہ خلاصہ کہ یعنی بندے ہر چہ بندے بھی ہر شخص بھی ہر فرد بھی کہ اس سوالا ہم بھی خبر اس سوال جواب ان کے دانی وسائل ہم مفتا سوال کا مسئول ہم امالتا جواب داتن لکا مکلی سوال جواب کسی ہر کس بھی کہاں بھی خبر ہے چنی مسئلہ مانا ہی نہیں ہوئی حکمت بھی کہ جملہ استعمال کرنا گے مجھے لا عدلی لا عالم ہاں وسا اخبروکا من اشراتها ان قریمتیں سائلہ جواب دیں چاہیے علامات نشانیاں آئیے اشرات جم شرط ہیں بمعنی نشانی علامہ یعنی آشرت اصطلاحی معنی نہیں ہے آشرت ہم بہمی معنی شرط ہے شرط مشروط ہے اور مشروط ہے نشانی علامت ہے بلے اصطلاحی معنی نہیں ہے مخاطب معنی لغوی ہے کہ چی علام علامت نشانی یا روایت اتحائی جملے ہیں کہ امام بخاری وطی ہم یعنی دعو التفسیر کے ولیکن سا احدثک ان اشرا ساعتها ساحدثك ان اشراتها كما بيقول الحديث ساخبرك ساحدثك ما قوم اشياء روايات بري مورد مختلفه بري كلمه يا رواياتها كيف اخبرني ان اماراتها اي نشانيان يمانه كيف اخبره بها من واجه قول اي جوابان دادين جبريل واغا من علامتان اسبيان كن بده وان معلوم بي جبريل بلا اي سوال کو کہ علامتان من بوش واجه علامتان اي بوش بہر اشراط جم شرط بمعنى علامت نشان فلا علامات قیامت نزدیک علماء دو قسم متوجه یا قسمی آئین نام کنا علامات صغرا یا قسمی نام کنا علامات کبرا علامات صغرا قیامت بسیار آیا ہنوہ ہستن چواجی زمان گدا علامات صغرا قیامت ہستن کا ہستن چوی جی روز آنگا علامات صغرا حد حدودی نیست البتہ علامات کبرا کا آنی ہما علامات بزرگاں کا آخرہ ہما قیامت قیامہ گل آہما اکدر ککرم قیامت میں مثل طلوع شمس میں مغرب دجال امام مهدی و حضرت عیسی نزول فلان و فلان اهم مدنی علاماتن که اهم مهدی مانا نام کنه علامات کبرا علامات صغرا الان هستم دنیا روگن چی ویدی خوب چنا علاماتن واضح لگت علامات بیان کنه نگا وشتی یک علامتی چنا علامات مجموعه علامات یکی اشین که انتلی دل امت ربها یک علاماتی از علامات قیامت همشی ہے کہ مولود بھی تولد کنت پیدا بھی بولد پیدا یارید آئید پیدا کنت آقا یا اوٹ واجہ بولد اوٹ آقا چطور یاری شی مانا چی نزد علماء شی چند توجیحات شکوئی محلت ہا یا رواتی ہم یہاں تا متوجہ بھی اختلاف روات ہے کہ یا اذا ولدت الامت ربها یہ بخاری روات ہے در کتاب التفسیر خود امام بخاری یاری کہ اذا ولدت الامت ربتها نیوتی بی بی یاری ربها ویتی آقایا ربت مانی ویتی بی بی یاری دعوی بسر آیا کسی دعوی میبی کن آنجا خلاصه یا روایتی تو که جنشیگه همی حتی روایتی که چه ادا ولدتر اما و ارباب هنه همی حتی روایتی تا یا روایتی همی حتی که انتلی در امت بالها بال بالوان مرد وکی مردی نیاری اما ایک واجی آقایی کنچ مردین دولا بسر ایمان سید آقایی همانی تا این روایات در مختلف ہیں یا روایت نسمہ ہمی حتا نسمتها اذا ولدت العمد نسمتها و فلان غیر ذلك برحال این روایات مختلف ہیں مجائبات حالا این معنی حد پیچی کلمه اذا مختلف مطالب اج بیان کن علامہ ابن تیم رحمت اللہ علیہ یہ جملہ یا حبت معنی کن ابن حجر رحمت اللہ علیہ ہیں ہمائی دنبال رو بہرحال کسی حبتی مطلب آئیشی یک معنی ہمشی آئیشی کہ اذا ولدت الامت ربها یک معنی ہمشین تھی کہ آوشی کی در آخر زمانہ یا دنیای توکا کہستے ہمین چو جہاد بھی کہ ہما جہادوں ذریعہ یا کہستے مولدان اسیر گرانت جنینان اسیر گرانت یارانتی در دار الاسلام اذا مولد قرار گرانت وقت یارتن تشکنی زمان برای مسلمانوں لیکن کنیز مہنے کنیزانا آقایان زورا وچی سرریش کنا لیکن سرریش کنا چمشان چوک پیدا ہی ام ولد بہن چوک پیدا بونی ام ولد بونی لیکن ام ولد وچ بھی یہ چوک آئیے آزادی مادر کئی کنیز کنیزی آورا مادر اولا کنیزی آورا کہہ رہے ہیں وچی آقا آقای یک شما آقای واجہ جاگے پیدا بونی ہن جا کنیز آزاد بھی قوم ولد بھی بل اصلا کنیزیت شی کئی گوشی آقا آقا بود که ارتیس آقای پیدا کو چمایی چون آزاد بھی آقا ہیں خوب خلاصا یک توجیه ہمشی و ایش توجیح علامہ النووییہ ہم ترجیح داتا او شہمی توجیح مراد محلتا و علامہ خطابیہ ہم ترجیح داتا کہ ہمیں توجیح از ہمیں توجیحات بہترین توجیح کن در آخر زمانہ اسلام غلبے کن دنیای تہا ہر جا شائع بھی و آوہدی شہرہا و شہرستانہا پتہ بنت ای حادثہ ای رولیے چونچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمانے ہمی حالت پیش پیشی ہے توجہ شدی یاد مانا خوب امام وکی بن جراح رحمت اللہ علیہ آئی یہ رول تفسیر کن تلد العجم العرب ای معنی ہے یعنی معنی ہے کہ یک زمانے ہیں چینیے کہ دنیای توکا کہ عرباں ہیں چو غالب بن کہ آیا عجمان نابود کنن و آن جنینان سری گرند و تی جنینش کنن بلا چنا اولاد پیدا بی آچو کن بلا چی بودتا آیا و تی ماتانی مستر کرے قرار گفتن شی هم مفهوم کری به ما این پرچه که یه که عربان غالب بند تو عجمان و تو ما تحت کنه شی هم در زمان حضرت عمر بکنه شب فاتح دنیا بودتن تو آنشه عجمان مغلوب کن همه یعنی معنا کریب کریب یہ دو توجیح سیمی توجیح شیخ ابراہیم حربی رحمت اللہ علیہ کتا آواز فرمانی کشی معنی ایشی کہ آخر زمانہ یا حالات متغیر بان یعنی چیتا متغیر بان کہ آ زمانہ کہستے مولدانی چوکان کنیزانی چوکان بادشاہ کمینے مردمان بر سر اقتدار بلندی یاد آن کسی فوقیت شاسل بھی فوق والای مردم زلیل با بروشانی وکولا مشروعیش کفتے گا کوہان جہجتا جنپان کفتے گا کوہان جہجتا جنپان کوہ ابلاہ کوہ نامکنا کسیاہ دورشی نامکنا بروشان کوہ جو پیشنی کہ شما مدرسی توکای کوہو کے لحاظتے ہیں کہ آشف خانی کنارے یعنی مانا چک آمدہ مدنی مردمہ مدگردنی نامدارین عزتدارین مالدارین نصفدارین از بین رو روان ہمی ہردلکی مردم کمینے وکی گلام و مولد و ہمی ناکسی مردم بال آران ہمی تو نا یہ ہمی معنی ہے کہ آپ شیرازی ہم کو نگوشتی انچی شوری است کہ در دور قمر میبینم ہم آفاق پر از پتنہ و شر میبینم دختران را ہم جنگ است جدل با مادر کسران را ہم الخواب در میبینم یچ مہرین برادر ببرادر دارم یچ مہرین پدر را بپسر میبینم تو کی اصف تازی شده مجروح بزیر پالان توق زرین همه در گردن خر میبینم ما مانا این که خران جست من تو حالا این هم کفم جهلات اصفان بیچار زلیل من تو خران برنده ایم دنیا تو که ناقصان نالایقان لایق من لایقینا ناقص من اصف تازی شده مجروح بزیر پالان توق زرین همه در گردن خر میبینم یہ ماترشی ابلہان را ہمہ شربت ز گلاب و قند است ابلہان را ہمہ شربت ز گلاب و قند است قوت دانا ہمہ از خون جگر می بینا چنانچہ ہم دوگی زمان قوت دانا ہمہ از خون جگر ہم پہمتونا ہمی نالالک نا اہلان دوزان توران غیر ذالک زمان ہم شکر آن که هستن قند شکر ورند کل مردگا خوشحالن تو خوشم حالتم تو آدگر کسیم دانا و پهمنده و عاقل خدا ترسیم بنده بچره خون جگر و نمارده همه حالت خلاصه ادا کسیم علامه ابراهیم حربی بشی مانای همشیه که یعنی مردمان بالا نسبین لایقین آیام دلیل بنتران در آخر وقتا کمینه مردم نالایقین بالا رون رشت پیدا آئی کنن دنیا جو که ای حالتیه تلی در امتو ربتا همان رب همان چی جن ماتی هنچی کمینه که اگر کل مردگا پایی هم ارزشی نیست چوک بچاره که حکومت وقت بادشاه زمانه افسر زمانه استانداره تیمساره آهنگن پنگن فلانن گرزاله که چوک بچاره مار بچاره بد بسکی اینجه بی سونچه نانی هم نرسی سن ہم کی دلیل ہے ما چوک چارے رب آجا گا رسول آواز اوش یہ معنی ہے تھی خواب یہ چند توجیہ ہوتا ہے چاروں میں توجیہ اشی ہے کہ بلے یعنی وقتی کہ قیامت قریب بھی آ وقتی کہ ہستے مردمان ہم چپ یہ دین بند کوتی ام ولدانا ہم چیئے کنن بہائے کنن تو ورم ورم تش مثل کئی دولا مثل کنیز کنیزانی دولا سلی دل امت و ربها مانا اشی ہے کہ ہما کسی ام ولد کے انسانی گرید آئی سرریے کا ام ولد ہی بھی بل ہمشی آکا ہستے ہم آئی آوہدی کا چوکن ماتن تھی باتیئے کن بہائی کن تو آرتی مثل کنی کنیزن دولائی بہائی کن تو آرتی آئی یہ ہم ایک توجی چند بودتا ہم پنجم توجی اسی ہے کہ آ زمانہ ہمچنی زمانہ مشکلی پیشی ہے کہ مادرانہ با اولاد ہمچنی نافرمان با اولاد آنی ہمین قدری نافرمان خبیص با بدبخت با کہ مادران آفانگ آم بقدر یک کنیزی با دربار آقای ہم عزت نبی نبی شی ہمشنی بیش میں زمانہ یاد یہ روی اللہ بر جوست کا ماتان جنہ ماتان زائد ہے ماتان چطر رسوائی کنن کہ مار پنچ کرام داری دی کہ مارے ہیلیون ہمی اتیاد والا ہنن تریاکی ہیلیون وغیر زائش تدہا بارو چی مادران جنن شوپن آدگر کنن ناپرمان چل مرچی اولاد کی اسی پدر مادر تابع نا الا ما شاء اللہ جب چوکی بھی خلاصہ یہ معنی آیا بعضی اکابر مات دے بندیو غیر ذالکان ترجیح داتا کہ حدیث مبارک معنی ہمشی ہے کہ یعنی قیامت علام جند آئی من نزانو بل علامات شان کہ ہنچی زمانے ہی آیت آخر وقتا کہ آم مادران بدستوت اولادا بقدر یک کنیزی ہم ارزش پیدا ہندکن ہم بکلی آگ ہما پسر و دختر ہما پسر و دختر ہمی قدر حاکم بنتو وہ یکی ہستی آیام کلوب گردن و آدگر بنتران گلدر بن که اصلا مات قدر و قیمتی نمانی بیشاری گورا لوٹ بی زائی بی ہنچو ہما کنیز ایک مردم با لکھ لوگ دارانی مانو بندی ہنچو بی عزت بی مانتی که آرچی حق شناسی چی دنیا دار بی مستری حق حق والا کہ مادر فیدے ادھر ہی ہما بہتری حق داری مردمان حاکم چیزی زار جائی دنیا ہم چی خراب فاسد بیت رو کسی حق حق از بین رو فاسد فاق جنا پا دیا ہم دنیا تو کا ہما کہ آپ شیرازی بین ہمیں مانا ہم خریدتے ہیں ہمیں مانا ایک سرنی چاہ رہا چونکہ حقوق الوالدین نافرمانی پدر و مادر شانچ آمما و یہ توجیح منگل نظر اکابرات اصلے مختار ترین توجیح ہمشی کا ہے چونکہ ہم پیش یہ تماش وائی رات سے جن گئے خوب و اذا تطاول رعات الابل البهمت البنیان توجیح یک علامت واضح و ہمائی ظاہر ایک علامت دلالت کا کہ انسان چوتی حالات آوتی کیفیات متغیر با زی حقانی حق دار بی آتسانی که حق شناسا نافرمان با مکلی حق شناسی از بین رو دنیا ظاہر وقتی که پدر و مادر که قریب ترین انسانی مربیان پرورش کنندیان آئیے آیا با اشان اعتبار نمی معلوم چند اشاره گر آدگا کسی نمان نمان نه استاد حق جایا رگبی نه کل مردگا خیش کام اصلاح رحمی حق جایا رگبی نه کسر و مستن تره حق جایا رگبی هیچی چیزان تمام از بین رون وقتی که ایزی حق حق دارتری شخصی شی حق جایا رگبی نبی یعنی آدگران تمام از بین رون نمان ایزی حقی ہوتی حق حقوق آدھا کسی لکھا مکلی آدھا لکھا ہنچی فرقت نئی زمانے میں ہنچی حادثی ہے معنی اشی وَإِذَا تَتَاوَلَا اِدْوَمِن و منظور هم حدیث مبارک ہے یک دو علامت بیان کرنے لیکن تو استقصاء مقصور نہ نہیں تمام علامات ہے یک دو این بیان کر این ہاں علامت این علامت ہے بس علامات قیامت خیلی ہے دومی علامت شیخ شام ظاہر ہے کہ مستری علامت ہے و اذا تطاول رعات ابن البهم فی البنیان تطاول معنی کہتے ہیں گردن درازی، گردن کلوپتی افتخار چانچه و علا بگوشن تفاخر الرجل، تطاول الرجل یه مرد بزن تجابر الرجل یه مرد بزن تفاخر هم بزنی نام نمود با آدگر ظاهر کن کلوپ گردنی و گردنی بسر آدگر اچی کزا ظاهر کشی نام تطاول دراز دستی بسر دیگر، دراز گردنی بسر دیگر میکشم اصطلاح تو هم گوشم بلانی بابا راها کرو گردنه ها بکا داشته هیچ کس حساب نکن یه کلوب گردنی اشاره بچی هسته گرور تکب براو یا مالدار بوگا یا نامدار بوگا یا مغرور بوده گودین سرا دلالت کنه کلوب گردنی آیه ده تساول مانا شهزادین نوی اجاوشی که اما بادشاہان پیشین کسی یاری نوشیروان مردان تطاول نکردند برمال هام تطاول نکردند برمال هام پیشی بادشاہان که نام دفتران موجود ہیں چه شرح مردم بودتگن نوشیروان آدل پران شاہما بودتگن شان زیاده روی نکتا دست درازی نکتا با عوام و ملت مال مالا بلکه ملتش داتا ملت چه که وارتا آوردی چه دولت وارتا ملو چه دولت چه مل لدلو چه کشی با ملو چه برعکس مال تطاول نکردند بر مال آم خب و ازا تطاولا ترجمه بشکن و دومی علامت شیخ آزمانی قیامت نزدیک بی که تطاولا او هدی فخر کن و کام بکنن افتخار بکنن تو گردن کشی بکنن کس افتخار و گردن کشی اختیار بکنن آیا کس شبانان ساربانان اشتران سیاهی در براه افارتمانان تها سختمانان تها بنیانا ایلا بهم بازی نزدیک از صفت ابلین یعنی ہما کسانی ایک شبانن تو ساربانن اشتران سیاہی برای چنی سیاہی پرچی تخصیص کو چی علت ذلتن پرچی کہ عربان کریم زمانہ عادت ہمشیہ کہ سیاہی اشتر چک کم بک اشتر سیاہی کم بھی اشتر سیاہی کم بک یا مردم یہ مال اتحا کہ سیاہی اشتر بہوتی ہیں بعد آئیش بدفالی بھی ایشی مال شومی مال مال ایشی اشتران درو سیاهین هم ولی نک سیاهین هم گوشتی بابا شیعه که هستن همچین شبانه که زلینه که تمام حبشیه بگی سیاهین گمسا امران بید فرمانیشی ساربان بید سیاهین اشتر ساربان که می سیاهین حبش حبشی زلینه این اشاره این که یعنی تمام مردمانی که در آخر زمان خیلی ذلیل بودن که مردمانی شاه اشتر چاری نگه نه تحویلش نگرم همشان تو چاره هی همی اندازه مالدار من سروت من دوند گردن کش من که اپارتمان پا اپارتمانی سر بندن تو همود افتخار کنم سرداری مردمان کبتا کن یه جون پلوکی نرسی تجبت بهتانا اولک شفری چیر دیا آول بلا فاگندی مروشی مردمان ایک سود روای کنن کل مردگا کاچاک هیلون تریاک بهای کنن شراب بهای کنن چینچو منزلش هستن چینچو بارتمان بندن بابا تهران اینچو که هستن پلان جاگا اینچو که هستن پلان ملکا اینچو که هستن بابا پلان سرداریش پلان سردار بابا کردوکی نیسته که بوشاریه وفسی هیچ چیزی نیه باید دادا کرتا این همچین ناکس نالارکان دون هم شیه واجد یعنی با مال هم ترقی کنم، با نام هم ترقی کنم، با قدرت هم ترقی کنم، کمینه مردمان، لایق مردمان از بین لهم. خب، بعضی وقتی ادا یه بهم صفت رعات هست، راهی مانچه وقتی که افتخار کنم، هست ساره بانا سیاه سیاه و کین هبشی و کان بدلوسی کسی که استرش جاریه تا همشان در بنیان بلندی و کامل تو که استخ خارتن گریبان حسابن یک مرتبه ما دیم پر مکہ مکرمہ روگی بہمی راہ ہے کہہ کہ ہستے ہیں خشکی راہ کہ ہستے ہیں بہرین چاہ دیما یا جاہی مارستے ہیں مادی کے گدامی یا گدامی و گدامی دفاع کہ ہستے ہیں یک ماشینی خصوصی سواری ہیں دیکھ ماشینی ہمشی کی چوک جنی سوار کنن گاہی گر دینا دیکھ ماشینی بلا ہیں ہستے ہیں بدا بار کشی و غیر لال کے سہ چار ماشین نہ ملے میں گدام میں دپا جو کتگا چھ دور دراز رما گئے ہم زارن لہتی اوشتر عربان کی دے اوشتر داری زبر کنا من جس کو ہمیں میں مخاور آکم میں امراہ از مگو کہ این گدام این شان کئی گا گوش شان درو یا انہ پر یہ گا اپا ہمشی لگے کہ من بران کو گئے حاضر رجل من فلان من فلان من فلان ای بیشتر چی فلان کمیله ای مردمان چی کمیله ای مردمی بود تا چی مردمان شکفت بیرکان من جا هیارم چی مرو چی کن دارا همین چی سروت هنگ چار پانچ ماش ماشین تهنا کاری هستن چار پانچ سواری هستن آرنبه که دورا هستن آشتران دور دورا آود هستن من گوه ها بابا من کنده من گوه هم با خبر که جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پیسرا خبر داتا گو واده گو قیامت قائم نری تا زمانی که مکه کوها تمام سوراخ نبن و مکه تمام آیه کوه زمین در سبززار نبید و مادامی که سرزمین عرب مروج و انهار نبی واده با وقتی گل سرزمین عرب که پیچی آب در نکدی وادی زمانه واده با که سرزمین عرب باغهای بیت نهرها جاری بیت آبادی بیت آیا و مکه مکرمه کوهان در تکه تکه بن سوراخ سوراخ بن آیان و آیان هر نیمک بشاره باغ و میوه بین هنو برای چاره این همان نظاره صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بشار بگو صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مکه کوهان تو نگه ندر تکه تکه یا تونل در تونل تونل در تونل صفتگند کوهان تمام کسن تونل در تونل آئی دیم بنا دیم سوراخ هم را تو چپ کعبت اللہ کی جگہ ہے تو چار جبل ابو قبیس نے سہی چار جگہ تونل مانے اجیاد کوہانا چند دہش تونل مانے دیر زمینی چقدر جائے ہا تونل مانے باقا سب تک ہیں تمام دیر دیر رہاں تو ارشتہ انسانا تمام کتے ہیں کوہان باقی چاہے ہاں بالا سر کوہ حمودہ مچن زہائی سب سب زہائی کوہان در بالا ہی اور اس واضح زمانہ انچ آب نبی تک مکہ کی پرچی آب بوا ہمتنے سبزی مکہ و ای بوتک مکہ کجا و سبزی سبزی کجا برابان کوئی سبزی جای حتا دیم شہری سبزی مکہ مکرمہ کس گواہی نلاتا مکہ ملوی چی تم چارے ہما قول واجب اسی مرور جن و آنے انہار ملوی چی ہما نقش بیسی ہنو قیامت و کریمی حتا وقت باری سیزان چند چی ہستے آدھگرہ بی علامات کل ہمشن کا ظاہر بوتے ہیں خلاصه ای مامنتی که ذات تاول رعات ابل البهم فی البنیان مروشی با ای درجه روانت رسند ای درجه مردم بانت روانت رسند مروشی همه حال مروشی دنیا ظاهر چی فی افلاک اصن فلای وقت فی خمس لا یعلمهن الا الله اشی افلا کلمت مناسبت هست این جمله گوشه اید مانا چین اید متوجه او دا جبریل علیه السلام جز کن متا ساعه متوجه متا ساعه ای پی خمسن گوما متا ساعه تا متعلق هست کن که یا متا ساعه نواجه چوی که هستی حضرت جبریل گوش که مل مسئول آنها به عالم من سائل ای ساعت جند موضوع بارا جواب دا بلا آیه که هستی چکای بیان کن دو سی علامتی کهی بیان کن آیه که چه علامات قیامتا نو آیه متوجه کن وشتی تو سوال من کنه که قیامت کدیگی ای قیامت علم در ای پنچان که اللہ و قرآن واشتا که ای پنچنان کسن زن غیر اللہ ایمان آتی نمانا ای بو که علم و ساعت ہے تو من سوال کرنے که متا ساعت ویچ واجہ یہ جواب دا که علم و ساعت پی خمسن علم و ساعت محض محضوب ہے متا ساعت آباد کئی محضوب ہیں ہاں فی علم و ساعت فی خمسن یہ فی خمسن وہ علم و ساعت آک محضوب ہیں کئی متعلق ہیں متوازی شدی و متوازی فاصلے دوئے فکر نہ کبھی قال متى الساعة یعنی واجهت بھی آئی اولا یہ جواب دا کہ مال مسئول آنا بعالم من السائل شیچ بھی ہمارا دفاعی جواب ہے نا یہ جواب دفع دفاعی کہ علم من نظر نظام پدا ایک وقت میں تر شرطان حبر دون چند علامت دو بیان کو یعنی پدا متوجہ کو کہ آئی علم ساعت کتا من جو سکنے آئی کہ میں تر گوشتا کہ مسئول عالم بیان سائل نہیں پرچے آئی علم در ای پنچان داخل ہیں آئی چیزی که در ای پنچان داخل ہیں آئی غیر اللہ و الغیوب کسی نظر نظانتش که اللہ آئی مخصوص بہت ذات مقدر دست کتا یہ معنی بوک علم و ساعت پی خمس خمس ہیں نتین جبریل من جسکو کہ قیامت علم قیامت کا دین یہ نخرشی من جسک مکان پرچے که علم ساعت آئی در ای پنچان تہا داخل ہیں لا يعلمهن اي پنچان نظام الا الله مگر الله کجای اپنچینا اشان در ای آیه کریمه تها موجودم نو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آیه کریمه وانت جبریل علیہ السلام حجبی بی گوش در ای محل تاک سور نمل تها ای آیه کریمه حتی کنن بشتیک آشینک آشینک ان الله عنده علم الساعه ان الله جل على شان هو غشت در سوره نمل تها کہ اللہ تعالی ذات مقدس ہے کہ فانگ ہماری موجود علم قیامت یعنی دیگر یہ نازل یاد و ينزل الغيث و اللہ کے نازل کن چیا باران بارانا باران نازل کنوگ ہمائی ازاں کے چطور بھی رہی دو و یعلم ما فی الارض ارحام نسائے و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا یہ چار و ما تدری نفس بأی ارض تمور ان اللہ علیم یہ پنچی چیز بوتا یعنی معنی ہے کہ آ چیز ایک تو جو سکنے ظاہر ہے کہ اولی کا کہی ہوئے ان اللہ عندو علم و ساعت یہ معنی ہے تو من جو سکنے ہے کہ علم ساعت کوئی علم ساعت سے من یہ پنچان ہے یہ پنچان نہیں من زانوں نے سے جبری جبری نے دیگر پردے از عالم بالا و عالم پانی کسی آنے نظام غیر ہمارے یقین اللہ ملغوی غیوب کا ہماری شوق زانی مخصوص علم ہماری ذات مقدس ہے حالا اید سوال مهمی پیدا بو متوجه باش سوال مهمی پیدا بو محل تا که چنی آیه کریمه یا معلومی که مغیبات یعنی غیبی چیزان غیبوبات مغیبات آن پنج امور هم یعنی آد معلومی که آن پنج تا هم منحصر هم باوجود یه که غیبوبات ای پنچان نه اللہ تعالی چقدر غیبوبات ہیں کہ انسان آنش غزانت ہے معلوم نہ تحنا ای پنچاوانا پس چرا بچی حکمت در ای پنچ توکان منحصر ہوتا ہے یہ سوال کیونی غیبوبات مغیبات در پنچ آم منحصر نہ بچی حکمتی آیہ کریمہ در پنچ توکان منحصر کتا یہ خلاص ہے سوال خلاصہ یہ سوال ہیں سوالہ کہستے ہیں منتہا چار جواب آئیے چار پن جواب موجود ہیں متوجہ جواب اول علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ در در المنصورہ یہ جواب داتا یا اصل اشیدہ کو واجہ در پنچ توقع مغیباتا اذا بنی آیه کریمه تها واجها می جواب داد آیه می پنچان نازل میشی اصل علت شی که یک شخصی یا واجه سوال کن شخصیت واجه همی پنچان سوال کو که واجه قیامت علم چطوره حوران علم چطوره ارحام علم چطوره اینی جنینانی حضرت آنی چوگدانانی حالت آیانی رحمان حالت چطوری جستی کو کہ بانداتی کی پوشیئی حبرانی حالت چطور دانگ با خلاص از انسان ویت مرگ و حیات چطور دانگ با کجا سرزمین نمیلی تو آدگر اللہ مسیوتی برمانی کہ چونکہ یہ شخصا ہمیں پنج چیز سوال کو واضح ہمیں پنج چیزیں جواب دوشتا ہے بیچارہ یہ پنچین چیزاں کے تئیں سوال کرنے ہیں یہ پنچین چیزاں دروہاں چیئے ہیں کہ ان اللہ ملیل بکسش نازے نو اللہ یہ آیے ہیں بتصدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیئے کو نازے نازل پرمائن آئیہ ان چمیہ لہذا سیوتی پرمائنے کہ ادواجہ غیب باتا بپنچ یہ آیہ منحصر کو کہ سائل ایک سوال ہمیں پنچ پنچ تندک غیب بات یہ پنچ نا غیب بات مغیبات ہزارہا لکھ لکوک ها کل مرگا ملیون و ملیارد های من بل اشا این پنچ های دمون هستر میتن به همین علتا که سایر پنچ چیز هستر سوال کن قرآن پاکا پیغمبرا تصدیق کن پیغمبرا همین پنچنی جواب دا و قرآن اکتصد تصدیق کن که جواب سویتی رحمت الله اذا جن مندرش این که یه عدد تخصیصیه نه یک مخصوص چند تا پنچ نه این معنا نه خیر یک جوابی شد جواب دوم بعض حضراتا یہ جواب دا کہ بلے یک شخص مخصوصی یہ سوال نکو بل عموما مردما انسانا چمی چیزاں پیش در سوال جواب کنن در دنیا ہمیشہ ہنچین جو سپورت ہنچین چیز موج جودن اللہ طبق ہمہ بندیانی ارادات اگر بندہ چند دوست پرسان بعض وقت کنا چمی لحاظہ ای پنچین چیزیں بیان کت بلی چیزی دشتی بیان لکن اسی ہم مندوری شکل تخصیص یہ پنچانی با علمتی شکل انسانا چمشان دشتی کنجکاوی کنن سوال جواب کنن متوجہ شدی خوب بعضی دیگر گوش که نام یہ عدد که برای پنج بکا یہ عدد نفی نکن عدد اقل نفی نکن اکثرا ممکن ہے یعنی بعضا بل ایک محدود ہے یہ بیان کنگ بو یک نمون نئی الگوی چی بھی چنانچی کنگ بو باید یعنی علم غیر تا یک الگوی یہ پنج چیزا تو متوجہ ہے پنج چیز یک الگوی ہے علوم غیبیہ شمارا علوم غیبیہ خیلی خیلی ہے چونکہ یہ محل کاشی ذکر عدد الاقل مو بل نفی نکا عدد اکثر اکثر از ایک قبیل واحد خلاصہ یہ جوابات شراح و محدثین قبلیان یہ حدیث ہے میں علماء دیوبندی تحقیق ہم در این مورد بشکنے ایک آنچ جوابی دا خصوصا حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ آئی ایک توجیح عجیبی کندی ہے آئی کریم موضوع بارے آلیا آوازہ پرمانی کے غیبوبات ہم ہمیں چکا پانچا یہ پانچ ذکر کہ قرآن پاک آئیت بیان کتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت تلاوت کو یہ پانچان تمامی علوم غیبی ہے ہرچ علوم غیبی ہے لا محدود لا منتہا بھی آدر ہمیں پانچانی توقعہ داخل شعان اجمالا آدر تمام شنچیاں تفسیر قرآن پاک ایشان عظمت ہے تو آئیت چیزی مختصر بیان کن بلائی تو بعض بشاری فکر بکنے کن دیکھ ہزارہا چیز در آکی اجمالی توکا موجود ہیں نو آوازہ ہمیں اجمالا یک نوع تفصیل کا آئی علمی بحثی خوب ہوئی مدار خلاصے کلام یہ مک آوازی جوائے وجمالی چیئے مک آوازے فرمانی کہ تمام اکوان غیبیہ تمام اکوان غیبیہ آیاں کا حصہ مجملاً ازمالاً در ہمی پنچانی توکا داخل چون داخلہ متوجہ چون داخلہ آوازہ پرمانک اولا متوجہ بھی کہ تمام مغیبات ہر قدر مغیبات بما اللہ تعالی علوم غیبی بما آنچ دو قسم خالی نہ متوجہ از دو قسم خالی یا ہم مغیبات از جنس احکام یا مغیبات از جنس اکوان توجه تمام مغیبات از دو قسم خالی نه یا از جنس احکام یا از جنس اکوان احکام مانعزانی اکوان جمع کونه یعنی کائنات دواجی بودی؟ آئینات خب یہ کلمہ شما فهمید نمتوجہ بھی پلا و ہر چیزی که از مغیبات ہر قسمی که از مغیبات که از جنس احکام ہر علمی که از مغیبات که از جنس احکام آیان علم کلیه و آیان علم اصولیه به اندازه ضرورت انسانا آیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و دیگر تمام انبیاء در زمان وقت بیاد بودتر توجه شدید؟ یعنی آ علوم غیبیه که آیا از جنس که ببن احکام ببن آ علوم آن علم کلیه و آن علم اصولیه بقدر ضرورت بشر هر دور زمان پیغمبر آ پیغمبر همه علوم دای از پیغمبر خود مثلا جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم امتا تا قیام قیامتا ظهور امام مهدی و حضرت عیسی ببین چین چون مسائل ضرورت آن بودتا فهمتو نه؟ الله تعالی همه علوم یک چی پیغمبر ها چی بودتگن قاید؟ ظاهره که قرآن علوم پانا گواهیان نبودتگن متوجه نه؟ الله پیغمبر او در راه گشت اگر الله تعالی من موانی تیم من مواشتی قرآن ما نوت دان نه ولا ادراکم به ما نشمار گشت نه کو بکلی اخر این قرآن این علوم کو ما خبر دهگان شو چی علم غیب نه شان تمام چی غیب غیب بات برای ما حد تک رسته نام ده غیر خبر بود من دنیا این چه علمی هستن نماز چی روز ناچی حد چی زکاة شاندر از علم غیب و موائی حتی در رسل سلام یہ جملے خوب بپہنگی کیا یہ ہر چیز یہ کہ از غیب و بات کہ از جنس کہیں احق احقامل اللہ تعالی آین علم کلیہ آین علم اصولیہ بقدر ضرورت بشر ہر پیغمبر موت زمانہ مطابق ہمین چی علم دان فهمتو نا یہ علم غیبی چی بھی برا کہ رستہ برا کہے گا پیغمبران شی رستہ برا برطان پیغمبر عالم الغیب شک جائز نہیں پرچک یہ غیبی یک جزئی چی علوم غیبیہ شان چی ہیں یک جزئی ہیں چیمی لہذا پیغمبران عالم الغیب گفتا ناجائز نہیں کہ عالم الغیب آن بوشے آن عالم الغیب کا اطلاع مان جائز نہیں اگر شما بوشے تو آن اطلاع آیان ابتلاع با غیب و ماتا بسیار بودتا از بسیار غیب و ماتا با خبر بودتا نام بلا نه عالم و غیب نه این از بسیار علوم غیبیه آیان با خبر بودتا نه خبردار بودتا نه آن علوم غیبیه بسیار رستا بلا تا هم عالم و غیب نبودتا نه عالم و غیب همانی که تمام غیب و مات مثلا آیا 24 ساعت یک لحظه از نظر آی غایب مرد ما همه چیز یکسان در علم حضوری آی حاضر بی این ذات غیر الله تعالی از کسی بوتن نکن خوب شما متوجه ہیں پیغمبران مچہ علم کلی دیل بوتا اصول دیل بوتا اب آئین ہر پیغمبری امت از کیایا زکیانا از کیای ہر پیغمبر امت اللہ تعالی ہما علوم کلیه اصولیه که پیغمبر عطا کند متنم آیان تفصیل و تبویم علم خالق منشن وجود تو کسی کتاش اذا اله الهام کتنم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه واجه نماز ایک طریقہ غیر ذالکا بیک نوی دگر اجتہاد کا امام شافعی بنوی دگر شان نام کہیں از کیای امت شان ہم ای علوم چکایا چی اللہ اللہ شن درانی توکا ہمی علوم تفصیلا ہما کلیات ایک پیغمبر گوشتا ہما اصول ایک واضح گوشتا شان انچی کتا شارح شارح کتا شاملی ہما علوم پیغمبران بتوانا که در عالم دنیا برای ایدی امتا برسانند، آن تفصیل بکنند، آن فروی برای هر کسا برسانند یه ترتیبا، یه چیزی راکن حالا یه کلمه شما پا همیت که ماغوا که منتها غیبوبات چند کسی بودتا؟ از جنس احکام یا از جنس اکو؟ ایدا بس از جنس احکام نهی، پرشت آوازه؟ بس از جنس کہیں اکوان چیزهایی که دو عالم و کائنات و غیر ذالک تعلق داری آیان چطورم چی نیمگانو متوجه البته شماری این متوجه کو که یہ تمام احکام مسائل و کتبهای سماویات یہ حتنگا شان تمام از کنی از علوم غیبیم برشان چونکہ از جنس احکام و بندیانشن ضرورت شدید ہے اللہ تعالی ای علوم پیغمبران داتک به امتانش برسن چنین لہذا منگو پیغمبران گوشک منگ شا مطلع به بسیار علوم غیبی ہیں بل عالم الغیب نه این کلمه ہے تحاشی کا نبی نیچ حالا میں بحث در کہیں در اکوان غیب جنس اکوان اکوان غیبیہ منگا اکوان غیبیہ متوجہ بھی فدا اکوان مغیبات اکوانی یعنی غیبوبات کونیہ غیبوبات اکوانیہ آیان کا حصہ منتہا اگرچہ غیر متناہیہ اما آن اصول پنچ متوجہ تمامی متوجہ بیتی مغیبات اکوانیہ آنی اصول چند تا؟ پانچ ہم اکوان غیبیہ یا مکانیہ یکی دوم یا زمان زمانیہ دوم پدا ہمی زمانی سی قسم چند قسم زمانی سی قسم زمانی ماضوی ماضی گذشته زمانی حالی زمانی استقبال متوجه بودی خب منتها اولا مکانی یکی شد نه مکانی چند شد یک مکانی بس زمانی چند شد سه این شد چهار این شد چینجو چهار پنجمی گه شما معلومی یا برشان توضیح بش کنی پنجمی نکه بی چمشان دریه یک زانویش میگنی حالا مای داخت زور بی محلی تا ای چاران تا مای چاریم که یا کسمی همان که مکانی بیتا قیامت علم هم همی چارن توکا مون درجه فهمتو نا قیامت کئی تها داخلی چی زمانی استقبل باری قیامت علم از کئی زمانی استقبل باری پرچه قیامت علم یک زمانی که آیا زمانی که مکرر بیتی یه در دونه دنیا و آخرتا یه دایی فدا آکه مستقبلیه دیمایه استقبالیه حالیه و ماضیه نه نه چمشان داخلی علم ساعت یعنی آئی ہمیں چارن تو کا داخل ہیں بلچکہ شماریں از اکوان استقل والی شمار متوجہ ہوتی ہے یہ خیر اللہ تعالیٰ در یہ آیت تو کا بچان ہر پنچین چیزاں ہم چک شہے گوشتا ان اللہ اندہو علم سا سا یہ کجا یقین بوشی چما چاران تہا زمانی بو کی بوشی چی غیبوبات زمن مغیبات زمانی بل مغیبات زمانی کجا زمانی استقم بالی یقین رہا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَنَازِلْ كَانْ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَىٰ قَسِمْ بَارَانَ نَازِلْ كَانْ بَارَانَ کئی زمان زمانی ہے کہ در ایک زمانی ہے در مدتی ہے آئی قراری ہے بلے آئی کہ حسیم ينزل الْغَيْثَ اگر ينزلو بحال بگرے آ زمانی حالی قرار گری متوجہ ہوتی اگر استقبال بگرے زمانی استقبالی ہم کرے قرار گری بکل کی فہمت ہونا یہ دو یہ داخل ہوئی دا پراشی ہم در زمانی حالی ہم داخل بگرنے کا زمانی استقبالی ہم داخل بگرنے کا کہے ينزل الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ متوجہ ہوتی ہے یہ مکانی چکہ ہے وہ بات کہیں شیئے اور چکہ رحم چیئے یک مکہ مکانی آچوک در ہما مشیمہ در رحمی توکا چی بھی پید ہے پیدا لیالم و مافن ارخام اسی کہہ ستے از کجایان داخلیں گوشتوں مکانی از مغیبات مکانی پدا کہہ ستے مغیبات مکانی کہیں آئی چہاریاں شمارے بچے جنینہ تا حمل نبی برا آئی کا سن وشک نبی کر رہا ہم چی اولاد دار ہیں داری ما پل ارحام نہیں نکو ما پل ارحام ہا چی بو حال حالی مکانی حال حالی قرار گئے چلی بو بات مکانی حال حالی قرار گئے میں نے کہا خو آثار حمل نمائن بھی پل حال ظاہر چیزی ماذا تقسم غدا چیچ مغیبات زمانیه مستقبل بینید پر چک بانداشتی که کسب انسان نگان چیچی زمان زمانی بانداشتی زمان زمانی ماذا تقسم غدا پلا مستقبلیه که در زمان آئے زمانی و پلا مستقبل بینید فهمتو نا خیر وما تدري نفس بأي أرض تموت متوجه خلاشی کہیں سمع بغیبات مکان نینو ہم مستقبل مستقبالی پہمتو نائشہ متوجه بوتی بچائی پانچین چیزوں کا حسن شام در ہمی صورت انتہا داخل بوتا لہتے چیبو مکانی لہتے بوکے زمن زمانی زمانی درستی قسم از گندگ بودتن یا ماضی هم بودتن کن گیس یواد ماضی زمانه یه رساکن حال زمانه یه رساکن مستقبل بلی زمانه یه آدگر دوستانی حسن محلی تها چو بگی نتیجه چی بود که پنچین چیزانی که در این آیه موجودن شان تمام اکوان غیبیه کلی شما شماره اکوان غیبی ہیں یہ پانچ حال خالی نہ ہم بکلی فهمتو نا یا یہ دو مکانی با یا زمانی با زمانی بلا کیسے چھ حال خالی نہ بمینو پانچم یا کیا قسم یا کہ ہم احکامات زن اور دومی قسم شمار چھ غیب و ذات اور مبارک اللہ تعالی تمام پیغمبران دا اندر ہر زمان در ہر وقت جو تھا تو یہ حسین مشاہدے کی بھی یہ آیات کی وہ جامع جنی علوم غیب غیبیاں جانتو آ غیبیات ایک آیا حکامت آن بحثی نیست نیستیں یہ اکوان غیبیاں ہر چی بوتن در شیط توقع با یہ تفصیل ہے کہ حضرت شیخ علیہ السلام بیان کود اینان در داخل بوتن نظاہر ہے کہ اگر ہر چی بھی چی خالا خالی نہ تمام دے مراد ہے ہم باقاعدہ داخل ہے حالا ادا کہتے ہیں یہ گپ شد دیگر سوالی پیدا سوال یہ پیدا ہو کہ آیا اطلاع بر اکوان غیبی یا اطلاع یابی اطلاع حاصل کردن بر اکوان غیبی یا ممکن ہے یا ممکن نہیں جواب سادہ اس لیے کہ اطلاع بر اکوان غیبی یا با آئی اصولا با آنی اصول اصولیات اصولا آنی و کلیاتا ممکن نہیں بحث بشری حس مخلوقی یہ اجمالی جواب سوال متوجہ تھی سوال اشیاء کہ آیا اطلاع یابی اطلاع حاصل کردن یعنی اطلاع یابی اطلاع حاصل کردن بر اکوان غیبی یا ممکن ہے بر کلام شخصی یا نہ ما جواب دا کہ اطلاع یابی بر اصول و کلیات اکوان غیبی برائے کسی ممکن نہیں الا اللہ ملکہ یہ قید لگائیں اصول و کلیات اصول و کلیات آئی طرف کو فهمت کی یعنی جزئیات ہے علوم از اکوان غیبی یا ہم ممکن ہیں برائے بشر یعنی اطلاع یابی بر فروع یعنی بفروع بجزئیات و فروع اکوان غیبی یا ممکن ہیں برائے بشر بابا آئی کلیات اصولا کس واسطہ امکان ندار متوجه شدی؟ حالا ادا که هستیم نو ادا سوال پیدا می سوالی دیگه پیدا بک سوالی پیدا بک بسیاری از اولیاء صالحین کاملین علماء ربانیین بسیاری هستند که آیا بسیار چیز خایا در آینده و غیبیات خبر داتا و ہمارا الواقع واقعی تھا یہ سوال پیدا ہو کہ اشم بہت ہے کہ غیبوات رسیدگی بغیبوات ممکن نہیں پس چی علتی پس چرا بسیاری از اولیاء بسیاری از علماء بسیاری از سائنس دانوں بسیاری کہ حسنی از فلکیات والا و ریاضی دان و غیر ذالکان ہزارہا علوم بسیاری از دکترہا ہزارہا علوم کا حسنی غیبی خبر داتا کو ہنچ واقع ہم بود متدام باقاعدہ شی مقصد گل چیئے موشن چما جواب ایک ماجر اوزار دا ای مسئلہ ہر شو جواب ای بوک بلے اشان ہر چی علوم متا مسلم ما پیسر آگوش کے برای اولیاء برای منتحا کا حسنی علماء ربانیین برای دکترها، برای ریاضی دانها، برای ایدولوژیها، برای دیگرها هزارها علوم هستند که از جزئیات فروع علوم اکوان غیبیه شان هم این علوم هاست حاصل بی و شی مشکل محال نه بلها موقع کلیات اصول به کسی حاصل کت نکن مثلا ما بساره حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول وعدہ یہ ہے کہ مرضات کریم وقت ہے صحیح رواج موجود در کتب بیم عاش صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ سر بگوش کت گوشتی وعدہ گوشتی ہاں گوشتی چکمان گندگو تو در سفر مر گئے علامات ہیں چیزا ظاہر ہیں کہ تو در سفر مر گئے و تی لحظه چوکان که آیام مدنی نه لحظه هردی نه بلکه تی پلان جنی نه حمل هستن لافا تا وقت میره اگه ما مالا تقسیم مکنیم بلی نی شاید یکی جات که بی چیزی و برای هلال نبی بال می تقسیم بکنیم ولی اگر تقسیم بکنی تی جنین چیز حاملے نظرانے کہ یہ چوکی در اکشکمتے ہیں باری نرینی بھی ہم آدھے مادگی نہیں ما ہی ندانی شیا اگر ما بزاد دیکھ نرین نہیں ما یا مردی نہیں ہے چیئے گیشن سہم گیشن اگر ما بزاد دیکھ جنین نہیں ما جنین نہیں سہم گیشن شیو ما ندانی شیئے چما علوم غیر غیبین ما فی الارحم ما فی الارحام ما ندانی چون کنی شیا واجا پوری لبخند کو سر بلند گوشتی آشار گوشتی ہاں گوشتی بس شمارا کار نہیں سن شما اس مال تقسیم بکنی یا جنین چوکی ایوان لگی شیدی پر ماجی آئی وہ ہن چو آجا گوشتی بلے معلوم بکی حضرت صدیق اکبرہ یہ خبر معلوم بکی تی چوک در جنین شکم چونی نہیں بیشی جنینی بھی جزمنی گوشت کچھ شما کہتے ہیں میراث میں بہر کنی بل اسی بندہ گیشی نہیں جنین چوکی ایوان لگی گیشی نہیں مردی مردی نہیں دختری چکجا واجا زما فل ارح مشی جواب همان که ما داشتی چی یک جزئی از جزئیات که ما فل ارح ما فل ارحام آشی بید نه برای حضرت صدیق اکبر اک ما فل ارحام یه جز هست جزئی ایزا متوجه بودی؟ خیلی همی مل زمان اک ما تحصیل علوم مشغولتی من کراچی مشهور از واقع ده حاجی چنندینی هستش ود گما کسه کو چندها بار گشتی داره پنجابی تو که گشتی حضرت مولانا عبدالله شاهی هست عبدالله شاه حضرت نور محمد جنجانوی رحمت الله علی خلیفه هست سید نور محمد جنجانوی رحمت الله علی حاجی امداد الله رحمت الله علی پیره پیره طریقت دی شیخ العرب والعجر عجر میں علماء دیوند درستی مرشد ہیں شیخ العرب والعظم مولانا حاج امداد اللہ حاج امداد اللہ رحمت اللہ علیہ پیر طریقہ چشتی سید نور محمد جان جان جانے لیا عبداللہ شاہ حضرت حاج امداد اللہ اس کی پیر طریقہ پیر بائی پیر بائی ان حرف میں یقین پیر مورد یہ واجہ مشہور ہے ہر مرد میں کراب کو واجہ منا جنی ناکستن چوک ها کون بلوچن اگر من حالی تعویزی من بده یا مناکستن تعویزی برای چی بده برای سختی زیق کون وردگا زچا اکر ملی که هوا چوک با آسانی پیده پیلا بگی مره همچن تعویزی ده شاه عبدالله صاحب اللہ سکرم کو تعویزی ده مشتی دیکھو بای مشتی ها مشتی یه جنی ناکستن دختری نام فلانی کنی یا گوشتی فلانی تیئی جنین چوک پسری بل نام فلانی کنی من نامان بزوری دیگه نامش بهمه کنی کش ای خبر که آوازه تاویز وقت تشخیص دا باقاعده تاویز دا تشخیصی هم دا بدون دکتر چارگا سنوگرافی و گرزان گرگا به هم تاویز دا همه وحدی که گوشتی تیئی جنین چوک مردین نام فلانی کنی جنین جزمان جنین نام پلانی کنی وشی واجی یہ کلمہ تجربہ اشتا 30 سال کو یا بری خطای ناک ناک کدک دول بھی ہمارا رول کو ورسل کی ہمی دول بھی بلکل اشتا خطا ناک نو ادھا گیا کی سوال بکے وہ شی کہیں ہیں شی ایک جزئی از جزئیات ما فی الارض ارحام اک آوازا یہ علم بطور کشفا یا آدگرہ الہاما دائیں دائیں بودتے گا چنکہ سب اسی آج محمد سونا لہذا شانہ علم غیب نگوشاں فہمتو ناشان مانا نام کئی محلتا اطلاع علی جزئیات الغیب یا اطلاع علی فروع الغیب شان چین چیزیں اصول کلی آدھگاں گلتن لگن لگن و ہمی ترتیبات و چارے مروچی کے زمانے دکتران بہمی آلات جدیدی ذریعہ یا کہتے ہیں چوک تشخیص دنگ چوک چونی نہیں مردی نہیں یا جنب جنب نہیں البته گاهی خطا هم میبرد گاهی سا بیشتر صحیح ما زدن یعنی مردین زنده مرد ده و شی همانی نیست برچه که غیب همه علوم نامه که غیب بدون وسائل وسایل ببی هیچ گونه وسیله ود مبی تو آبیزان خود به خود علمایی چی ببی حاصل به وسایل حاصل مبی کشف و آدگه چی چی همی وسیله وسیله آیه علم غیبی نه که وسیله ذریعه بوگه اسی ہم آلات ذریعہ بولیں علم کے بھی تعریف شمارندہ عشق میں بیان بھی تفصیل گورا علم غیب همه علمه که هیچ وسیله در کار مبی و آشخصه و تی ذاتی علمی ببی چه دگر یک قسمه هم مبی بکلی هیچ آلات و وسائل قسمه بی اگر از خدا دکسی بیتر نکن نکن اهم کلیات علم نبی بلکه جزئیات فروع علم بس اوقاده انسانان بشران چی بی حاصل حاصل بی باقاده و چیم بسیار این در اولیان کتابون تاشم آگیم دی هر جگه آگه شما مولا مسائل گئی نظانی که ما حکوم لگی حلقی کرامتی بیانی شی کافرین علم گئی بی دعوانی کوها کافرین تو کش بی دعوان کو بابا این چونه پیش چکا مسلمان کافر مکنی آر رضوان بریلمی آن چی کو آیا در رای وی اولیان آن پران چی حبرشی و علم گئی بی دازم معلوم بکشان علم گئی هست آن علم گئی بکلی کو آن وقت شانک یہ چیز هستن درستی علم غیبش هست آهم کان اوید دور کو افراد این بیاد جنا گروه چی کو تفرید تفرید نا حد اوسطی درمیان هست هست حضرت عمری واقعات تو بگنده حضرت علی واقعات تو بگنده تو حیران بے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یا شخصی یا جوستی کان کے واضح آگئے تو برنده بوده چه امیر معاویه گر ما چطور بکنی؟ لگه کنده سراحتم تاریخ تا نوشته سایل که سوال کو لگه کنده با نوشته ای بیچاره معاویه بعد از ما مدت های زنده ایمانی و من ریشانا یک مردی چگه قبیله بنی مرادا من ریشانا گخونا آرود که من سره خونا جالیبا من ریشان براسان کشوا جا ایه بر سومانوی چی شمانا صادق المصدوق خبر داتا جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خبر داتا و برای ما ثابتیں موتی قاتل جاہ یارنگ من جواتا ہوا رحم دا عبدالحمن بن مرجمی راضی کو اگو آجی نفر ہیں میشین تی گویا کو مکل رعیت شماریں اپنی ملت شماریں نوشتی من کشک بو من خونا من ریشان جهلاد ما امیر معاویه رنچمن چی مدت ما زنده ایمانی بل همایی هم برای شما یا غنیم غنیمت ایک چایی آباد سلترین یا همه دنیا گشتی بدترین یا همان ترس بتکن کنی دیگه حضرت امیر معاویه علی بی شما غنیمت بزانی شی که حکومتی برای واد اشی بل او دا شمه سپین راهی تا سراتن قصه یاری من چایی حضرت علی متخیمه ابو یکی گفت جان سوال جواب گفت ما رفتو که بس که واجه بسه مرد میرد افرشن کاری بیدی تو بینی من رسترون که من کچارم واجه هان تهنانش تا کسی اینه نیست حیران بودو جرعت سوالو همه بود چی دیگه وقتی من سوال که واجه آش بود تا همینی تو که بس که گب جمعه هی چکم دی واجه این دیگه پرشته یا که بگیر کنده بسیده همین زمین سر که من نشته تو مگمشی صحبت که همین زمین یا زمین ها صحبت کن کشت بره زمین ها صحبت کن آسمان ها صحبت کن ستاره ها صحبت کن هر کسات اللہ تعالی زمان دا از قدرت کلام بی چون چه صحبت کو بتو شما این زمین جوست کو که چه منو پیسر تی سرا ادا جنگ این جنگ درگیری بوتا ها چه منی واقعا پیسر تر دی سپین میدان تو که زمین ها که من بیان کو که وجه تو هفتادوم نپره تی جنگ هفتادوم جنگ شی تی من سرا بود تحمل گمان تاریخ بیان گوشت فلان زمانہ من سرا فلان مردم آئید جنگ کتا دو طرف آچین گرشوں گا فلان زمانہ فلانی ہے فلان زمانہ فلانی ہے تو آخری گئے من جس کو گرشی من بعد ہاں امکانی ہے گوشتی نا تو آخری گئے چھ تو بعد فلا اسے پین از من سرا جنگ نبی تا قیامت قائم گوشت من یہ گا فان جوت از من نا یہ معنی ہے کہ حضرت علی چیزا علم غیب ہے غیب ازام بعضی کشف بعضی کرامات بعضی خرق عادات شان در کیا ہے جز ہے جز ایات پروان شان بایی دن چیزا مهم نا عمر وچی ما شما هم گندگی باقاعدہ یہ مردم با آلات جدیدہ کسی منتحا معلوم بکنک حور فلان روچا حوری ہے فلان روچا ماہ گیری گیری دو دام خصوف شمس بی خصوف کمر بی فلان مدتا هوری ہے سردی به یہ درجه ہے فلانی به آر درجه ہے شاندر کہنا شب آلات ذری لیشن یکی علم غیب نانشان کن چو وسائل آلت آلات ازان اگر من بوزید غیبی علوم محباد یا آم باقایدہ دکتر بیچارہ حد سجا سنو براتویش مردین جنینی شاکین جز جزیاتا دیکھی جو دکتر بگوشی بابا شاید تو دیدراہ کانشی جنید عمری کن چکن رانگی چوتا ہو رہے ہیں چاہیے نے سبزیے نے اسپیتیے نے چھوڑی نے عمری کن چکن ریسکی کن چکن چی کہا سن بچے حال ملی در کجا سرز نہیں کر لی ملی تھی پر ماں باری میں آنچ کا شان نام علوم غیب علوم غیب شنگ ہر چی متعلق با یہ نفسیں با درست چی بگاں ذرہ ذرہ بے بگاں کہ اسی کہا سن مثلا یہ جنین کہا سن آئی یہ رنگ یہ رنگ ہیں پدا شیا پلا مردم نے کہا کہا شیا انچ چوک بین دائمی پدا شیا انچ عمر جان اینچ عمر آباد شی میری سبب مرگ پلان چیزی چیزی بی پلان زمین ها کل بی چودا قابیت قیامت ها حشر بی بدبختی ها بنگی بختی اشان غیر از اللہ مرگوی بکشد شی نام علم غیب که درسته کلیات ها یک چیزیه در نظر آی مخیمه بردیشان غیر از اللہ ها که علم حضوری داری به تمام قائنات ها شی نیاری که حبر پیو بیچارم آلات ذریعہ سنوگرافی کو بھائیں گو مردی نہیں بابا یا جان شین چکی ہیں برین مامو جی ہاں گاب گاب پی پکاش پا ہم آگی بھی شای عبداللہ جورا شب آلات ہم مال ہم بھی بالگر ہم آلین خلاصہ اسی کی نہیں علم غیب یک مسئلہ طولانی زبردستی آئی و اشان دو چی آشا پروہ مروہ آشا پروہ جزئی یا تانشان غیب نگوشا وقت ایک شما یہ مسئلہ فہمید اور آوہدی آیت مانا ہے فہمید کو عندہو مفاتیح الغیب لا یعلمہا اللہ مفاتیح کہا ہے اما تمام اصول کل قرآن غیر اللہ کہتا ہے افتکاری ہاں عائشہ یعود بشک عالم الغیب فلا یظہر على غیبہ احدا الا من ارتضا من رسول بشک رسول استثناء کو بہما احکام غیبی ہے متوجہ بھی دی اللہ من ارتضا من رسول پہنہو یسلکو من بین یدہ من خلقی رس رسد اول ہم آزاد نے ہم احکام رسینا غیبی کبان رسیم باچے نگہ بانی باچے انتیز زامی جبریل قیدان چینچ پریشتہ دگا عمر عمران ہے کہ ہمارا نظام یاران تاولی رسینا خلاصہ کلام شوائیتی کہ یہ گفان پہمید متوجہ بھی الان نو رسیدیں با جائے کہ علم غیب تعریف بکنیں تعریف کامل علم غیب در ذہنہ خوب گرتا علم غیب تعریف الغیب یا بگا علم الغیب علم الغيب ما لا يقع تحت الحواس ولا تقتضيه بداهة العقل ولم ينسب عليه دليل يستيقظ علم الغيب ما لا يقع تحت الحواس حواس بحا بسين حواس چشم گوش دست شان نام حواس علم الغیب ما لا یقع تحت الحواس ہر چیز ایک بچام دریاب بھی بگوش دریاب بھی بداز دریاب بھی بدل دریاب بھی شان در علم غیب نا نا پرچک شان بسریئے کیا دریاب تبا با آل آلات ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کوئی 12,000 اصول کلی از قرآن حدیث اختگن تیس فقہ ترتیب دن وہ دو بچار 80,000 مسائل پروی اوک شاگر دن جمع کرنا چمی قرآن حد حدیث اشندر چی ہیں علوم غیب غیبی ہیں بل چونی نا شان یک ذرہ ہی نہ در مقابلہ علم غیب ہم ذرہ ہی نہ ارزش یہ ذرہ ہی نہیں سنتی بکلی فرچے شان چی حاضر بیتے گا تحت الحو حواس ہمیں امام ابو حنیفی حواس قلبی حواس فکری حواس آدگر ای چیزان چی کتا داری داری آب کتا شان تحت الحو حواس داخل ہمتونہ و ہمیں ترتیبہ ولا تقتضیه بداحت العقل دومی جو علام شن ولا تقتضیه بداحت العقل کہ آیا تقاضا کتنکن دریافت کتن نکا عقل بظاهر این ظاهر عقل های هر قدر بتشی آئی در یاب کنگ نب عقل نتوان ره عقل جز پیچ بر پیچ نیست برای عارفان جز خدا هیچ همو ادا که عقلی انتهای عقلی مرض ایش عقل را تا مرضی چی بی تمام بی عقل مرض کجا تمام بی گیوه قدم چمود شروع بیشه دا آدم ها این معنی چک منتهای عقل اول الغیب غیب برای کجا عقل داری آب کدی؟ متوجه بیتی؟ یه معنی انتک ولا تختزیه بداهت العقل سهیمی جمله متوجه بی من گوش کهی ولم یونسب علیه دل دلیل که برای غیب برای ما علم حاصل کنگا غیب هیچ دلیلی ظاهران نسب کنگ نب یعنی معنی چی که استدلال و دلائل دریافت کنگ نبی اگر یه چیزی که به دلائل و استدلال دریافت بی آئی غیب گوشن نب نبشی مثل یه چیزان که مردمان ولا کسی سائنس دانا خبر دیم ایدولوژی والا خبر دیم متوجه بودی آدگر کسی چیزها خبر دیم ریاضی دانا خبر دیم شان تمام و تمام چی هم؟ زیر دلیل ابو اگم به دلائلش دریافت کنم به آلاتش دریافت کنم شان تمام علوم گیمی بشه نب آیی آن نه دلیل لوکی نه اقتضای عقل لوکی نه او دا حواس تاکی نگی لوکی بلکه یک علم ذاتی که مخصوص به یک ذاتی که آزاد علوم حاضری هم با آیی علم تو که همه چیزها بدون وسائل وسائل آدگا یہ بغیر ہمایا کہ ذات مقدس کسی بیتن نہ کر تاریو کو پہنے بھومی پہنے بھومی میں نویسی علم الغیب ما لا یقو تحت الحواس ولا تقتضیه بداہت العقل ولم ينسب علیہ الدلیل اتام ترین تاریخ انتی نظم حقیقی البتہ یا کہ تاریخ دیگران کتاب العائن قدر جامع نہ ہے کسی جامعی تاریخ حالا شما به این جهت رسیدی آوازی برای شما این هم واجب بود که باید که علم غیبا توضیحات هم بفهمید آیی دلائل و بتوانی کسی طرف مخالفا مثل بریلوی که علم غیب کائنه و دیگر بعضی گروه موجودن که هم علم غیب کائنن شما ام صاحبا هم علم غیب کائنن برای هر امر امامی آنشکه امام نبی امام تا معصوم نبی تا مادام ایک عالم ما یکون ماکان و ما یکون مبی بکلی لہذا و تی دلائلہ حد سنت بفهمیت علم غیب تاریب ہمی چیز شمایش کو منو چی فلا آئی دلائل آنی دلائلو مئی دلائل فلا آن حریت کے بعد نشکلی انشاءاللہ درس دیگری مباشر انشاءاللہ جزئیات در حد علوم تو کا گنجائش است اللہ تعالی اس بندیوں نے جزئیات بسیار ذات و شان و غیب بسیار اولیاء ہیں بگن دے اس مرگ اس پیسا کشف بھی ہوتی محل مرگ اس ہم کشف بھی یادگر ان کے سنیا روز مولانا خلیل احمد ساہران پوری مرید ہیں واجہ با قائدہ چھتے بدکت گونا خبر دا کتی مرگ یہاں تھا انچ مدت یہاں انچ مدت آباد یہ دول بھی تمام میں بزرگوار حضرت مولوی غوث محمد رحمۃ اللہ علیہ زمانہ واجی خدمت حاضر بتی ہے روچی ماں یا نفری مولی عبدالرحمن قدگنی اس کو مولانا عبدالرحمن قدگنی معاملہ کو کبھرے قبرستان دعائی وانی واجان قبرستان حضرت شاہ امان اللہ واجی پیرکت زمانے میں دنی مجاہدی بھی تگئی ہم بار زمانہ انگلیس اولی بار میں افغانستان داخلی بھی انگلیس با سکہا شانہ کے داخل میں اولی جنگہ ہمیں واجہان کن حضرت ہوئی حضرت حاج دوسن قندہاری رحمت اللہ علیہ کی واجی استاد اولی شخصیت کے میں انگلیسی گناہ درگیر بند سکانی مرحجیانی ہندوستان افغانستان دخول کنم ہمیں واجہ بھی برا جنگ رو مولانا حاج دوسن حمد قندہاری رحمت اللہ علیہ جہاد کنم تو آخر ہم انگلیس میں انگلیسان شکست دیان چا افغانستان خاک شدر کنم دومی بار کہ انگلیس در افغانستان دخالت کن یہ زمانہ کہ ہندوستان گیری تو نوچی کہ داخل بھی افغانستان یہ نم پشار یاری میں ایران ہم یہ تک حدودی داکی گوشت ہم یہ جنگ بھی ہم دے جنگ ملیں یہ زمانہ یہ واضح حضرت شاہ امان اللہ صاحب اوالی حاج دوسن صاحب خلیفہ ارشدی ہم جہاد علم برند کن جہاد کنا باندازے 4000 تمی مرداران کشک بھی سکت کنا واضح شان لشکر کسن تقریباً 70-80 نفر بھی شہید نہیں شاہ 70-80 نفر شہادت بیان تو آگے 4000 انگلیس و مرحجہ و سے کشک ماہ ہمی واجی قبر ہمو در ما تمنا کو کہ واجی قبر رہے ہیں دعائی وانی کہ ہم اولیاء یا مدنی اولیاء سلطان اہل جذبہ شماری کی زمانے فراہ کے اصلی مدنی مجاہد عظمی کی زمانے اور اپنی واجی قبرہ دعائی وان من دی حمدہ واجی پادنا یا قبری جتا قبری برابر انسانی مکملی بلے سرا دو سی چی پاکی ہیں دار پھر داتا ہمیں قبر سراو ایک لاستی کسی ہم پشتائیں گے روگوں میں چھتا کہ ہوری چیزیں چوکے آم بھائی مرحبی مولی عبدالرحمن خبرنی میں جس کو کہ یہ قبر سوری میں چھ خالی ہیں وہ اور وہ آوازی قبریں بل شیح قبر کے لیے وہ میں نے حلوات کو سر میں گوئی تو کہ یہ قبر حضرت صاحب جنہ کی مولی غوث محمد صاحب امام پتور اعتراض گا مولا یہ تو نا بنگ خیر تو ہم اللہ یہ عالم ہے جن واجہ معلوم ہے کہ میں میروں حمدہ ہمیں تولی و پوشچمین پہ میروں پلا میں کبر حمد بھی دنا کہ ایلو لکتا کچھ آئی گروہ من نزانم بل واجہ آگوشتا کہ کنی کبر حمد دینی من پیرو کی پادنا حمدہ بلی آئی پادان من سرنا بلا گروہ من دیکھ چیز یہ نواشتا ہے روچ اتفاقا من گوستا ہے کو واجہ سنار بلکتا منگو واجہ بازی اولیاء ازن حاصلہ محچو بھی گیا آیت و حدیث من یاد آم چوستی کام واجہ باز اولیاء حاصلہ دن ہاں چی کچھ مرگ زانت خبر ہاں زانک مفجا ای اربن تموت آدگر و غیر زالے لاو خند شما اگر شما رکھتی نزدے بزیارت شامان اللہ صاحب منگو بل مرب دعائی وحنی شما خبری آنجا پاہنش دیدی منگو بل عمر ما هم دو سال نرمه من عمر هم دو سال من تاگیشتی نمان تا و من کبر من کشف بوده که همه دین واجی پاسی من اینجا و من مرد همه جا هستی نرمه ساب ساب در وقت بدا من این بگوش جا بشه اگر بچه که بدا یستی چی من مجلسا حاصل بکنه گروه چه دو سالا پیسر بیانه دو سال طبیعته دو سالا بعد اون من نمید ما یه دیگه سال رفتی ما را اتفاقا نمیشیستن توفان را رنگ دا این علمین دیگه آهای این توفان یه دیگه تو اصال حوری سالی هم این با اولا هم توتنان دریه ای گستن اولا هم توتن و چین چیز چی نیست تا تو نبود روا دو مثال اینا هم چه واجه گسته واجه موت حالی هست مورد ما بلا نبید را کاری هست برای چوکی زمانی لکنی هست بسیار چیزا کہ اولیاء نچی حادثت یہ شئے حالات بسیار اصلی میں علماء دیمان تو کہتے نانوتی رحمت اللہ علیہ چی پیشن گوئی بسیار کو تک عقل لے حیرت مانی باقا جا عجائب اگر آئے شاہ جو غیبی چیز نہ علم غیبی نہ ہمیں ائمہ معصومین کو بقول آغا معصومین شنہا ہزارہا کشف کرامت مقائنی بل دوشیاں در مرتبہ کشف کرام بل میں علم غیب آدگر فاہمتونا حتی فانقمہ مسلمی اہل سنتہ کی دنیا امیتی چوکا اولین شخص بکثرت کرامات کشف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ الصحابہ دومی چنو کی اولادن چوکا رنج برا گر امام موسیٰ رضا مشد مدفون سینی مرحلی تحا کسی گر اولا شیح عبدالقادر گیلانی در بغداد چوکا غیر جانے جبی امت رنجی اندرو ہم اندر کمتری کرامات چان سردر بیتا خاص تو آداد غیر جانے چان خیلی بسیار سردر بیتا معاشی گوتا جبی بل تاہم در درجہ کہیں شان در درجہ کشف و کرامات خرق آدھ نہیں شان کہیں علوم غیب غیبیاں یا غیب دان بسرن سیدہ نوار مسلمان ہر سخم جائے ہر نقطہ مکانی جائے ہر چیز ابوت اندازہ ہے افراس ہے در اسلامہ نے تقریب ہر چیز ابوت محل جائے محال اللہ